ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. 100% satysfakcji dzięki najlepszej kombinacji cen i ofert na używane modele Volvo w ramach oferty Volvo Select. Tylko podczas dni otwartych Volvo. Tylko między 14 a 19 września. Wybierz swój sprawdzony w 100 punktach samochód, skorzystaj z leasingu 100% oraz odbierz nowe akcesoria o wartości do 15 tysięcy złotych. Po prostu odwiedź najbliższy salon Volvo i wybierz samochód dla siebie. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Nawet do minus 70%. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat. Za 1699. Taniej o 300 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O problemach koalicji rządzącej rozmawiali goście śniadania w Trójce. Ognisko koronawirusa w ośrodku wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim. Wojewoda zarządził utworzenie izolatoriów. Słoneczny weekend w górach, ale jednak czuć już nadchodzącą jesień. Napięcia w koalicji były już wcześniej, a sprawa głosowania nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt nie była problemem, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Funkcjonalnie koalicja już nie istnieje, a formalnie decyzję podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości już na początku tego tygodnia. Koalicja, żeby funkcjonować, nie może być koalicją tylko z nazwy. Nie może być takim organizmem, w którym każdy z koalicjantów forsuje własne rozwiązania, które nie były uzgodnione z innymi. Jeśli to ma być koalicja, to musi być koalicja pełną gębą. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec mówił, że nie można wykluczyć różnych rozwiązań. Musimy być gotowi na każdą ewentualność. To może się skończyć w różny sposób. Oczywiście rozumiemy, że to, co pokazują nam politycy dawniej Zjednoczonej Prawicy, to jest element teatru politycznego, ale za tą kurtyną toczy się prawdziwy bój. O ewentualnej roli prezydenta w rozmowach politycznych mówił na naszej antenie rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Na dzisiaj jest taki etap, że te rozmowy jeszcze mogą wrócić na agendę i jestem przekonany, że do takich rozmów jeszcze dojdzie. Myślę, że trzeba do tego podchodzić tak naprawdę na spokojnie. Natomiast rzeczywiście, gdyby doszło do sytuacji patowej, bardzo trudnej, to myślę, że taka jest właśnie rola prezydenta w polskiej konstytucji, że wtedy by się rzeczywiście musiał w takie rozmowy włączyć. Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Część posłów Solidarnej Polski i Porozumienia nie poparła przepisów zakazujących hodowli na futra i ograniczających ubój rytualny. Z dyscypliny klubowej wyłamało się też kilkunastu posłów PiS. Utworzenie trzech izolatoriów na terenie województwa lubelskiego zarządził wojewoda. Trafią do nich pacjenci zakażeni koronawirusem, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale też nie mogą być objęci domową kwarantanną. Pierwsze izolatorium powstało w Tomaszowie Lubelskim. W tamtejszym ośrodku szkolno-wychowawczym inspekcje wykryto połowy pracowników i kilkudziesięciu wychowanków. Szkoła przeszła na zdalne nauczanie. Personel i dzieci zostali objęci kwarantanną. Wojewoda Lech Sprawka mówi o obawie przed wzrostem zakażeń. Być może skala zakażeń w Tomaszowie i w okolicy jest znacznie większa. Boimy się, żeby nie doszło do zablokowania szpitala poprzez nadmierną liczbę pacjentów. Więc już zostały podjęte działania i są warunki do otwarcia izolatorium. Pokoje zostały wyposażone w niezbędne rzeczy i mamy co najmniej kilkanaście miejsc zabezpieczonych w tym izolatorium. W całym kraju od dziś obowiązuje nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. Duży wzrost zachorowań w Belgii. Średnia tygodniowa liczba infekcji zbliża się do 1000. Eksperci spierają się, czy zaostrzyć reżim sanitarny. Belgia jest siódma na liście państw w Europie z największą liczbą przypadków COVID-19. Wśród ekspertów doradzających rządowi w walce z koronawirusem zdania są podzielone, jak należy zareagować. Część uważa, że trzeba wprowadzić kolejne ograniczenia, ale inni zalecają ostrożność, bo już i tak coraz mniej Belgów przestrzega obecnych zaleceń. Jeden z wirusologów, profesor Mark Van Ranst, skrytykował ostrożne podejście, pisząc, że sytuacja w kraju się pogarsza, a według niektórych można się odprężyć.

milagros y bondades. Con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y huevos, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Dzień dobry. No nie mogłem nie puścić tej piosenki. Już tu parę razy było, ale nie mogłem nie puścić. 16 września przypada Święto Narodowe Meksyku. Meksyk ma ponad 200 lat i diaspora meksykańska w Polsce jest dosyć duża. W związku z tym dla tej diaspory musiałem coś nadać. Oni teraz się wszyscy strasznie cieszą, a tradycją Święta Niepodległości Meksyku jest to, że wznoszą się po trzykroć okrzyki Viva México! I sala wtedy odpowiada Viva! Viva México! Viva! Viva México! Viva! I to trzecie Viva musi być oczywiście najgłośniejsze. Meksykanie się cieszą, a na każdej imprezie meksykańskiej oczywiście musi być też muzyka mariachi. Nawet jak ktoś nie jest z Guadalajary i okolic, to ma w domu płytę mariachi. No i tak to zawędrujemy dzisiaj do knajpy w Meksyku. Po Meksyku uważam, to jest knajpa. Meksyk to jest mariachi i knajpa. Cały Meksyk to jest jedna wielka, radosna knajpa, do której niektórzy tylko przychodzą do pracy na krótko, a reszta przychodzi do knajpy na knajpowanie. Mariachi suena, el mundo canta, el mundo canta, cuando suena el mariachi. Bienvenidos a la fiesta de la música más bella, donde México es el sol. Guadalajara la estrella. Desde aquí, desde Jalisco, con gusto los invitamos a gozar y a festejar. Cuando el mariachi suena, el mundo canta. El mundo canta cuando suena el mariachi. ¡Viva el mariachi! Viva el mariachi. No i była viva i byli mariachi. Proszę Państwa, Meksyk zaczyna się w knajpie. Jakby ktoś mógł pojechać tym razem nie do Tunezji, do Egiptu, tylko do Meksyku. Troszkę drożej, ale wcale nie aż tak bardzo dużo drożej. I niekoniecznie na wycieczkę objazdową, można sobie na pobycik pojechać. Jak ktoś pojedzie, to zrozumie, co ja mówię. Meksyk zaczyna się w knajpie i w knajpie się kończy. W tej knajpie jest cały Meksyk. Jak człowiek by odwiedził wyłącznie restaurację meksykańską, to nie musi poza nią wychodzić, żeby zwiedzić cały kraj. Tam jest wszystko, co interesujące. Tacos, tequilas, coronas. Gdzieś w zasięgu wzroku zawsze jest jakaś gitara i są limones i zawsze gdzieś w tle słychać muzykę. Chodzi kobita, dzwoni szklaneczkami, a między tym dzwonieniem gra. No i oczywiście musi się uśmiechnąć, musi być ahaj, kiedy ją ktoś uszczypnął w pupę. Tak jest w Meksyku i proszę ich nie przerabiać na Europejczyków. Tak się zachowują, że lubią w pupę klepnąć albo uszczypnąć i ona nie od razu daje szmatą w gębę. Czuje się doceniona w momencie, kiedy ona z tą tacą się przeciska i ze szklaneczkami, a ktoś doceni jej walor. To, że jest pięknem stworzenia. Proszę Państwa, a jak powinna wyglądać prawidłowa knajpa meksykańska? No przede wszystkim powinna być stara. Stare stołki, stare wytarte te stoliki, troszeczkę rozklekotane, jakby kapsel albo korek był wsadzony pod nogę stolika, to siedzą Państwo przy właściwym stoliku. I ciepłe kolory, mogą być starte trochę, ale muszą być ciepłe, do tego ciepłe deski, ciepłe cegły, Meksyk cały jest ciepły i generalnie wystrój taki jak na filmach, taki przerysowany jak na filmach. Na filmach jak coś oglądamy, wydaje nam się, że to jest podkolorowane. w przypadku Meksyku jest niedokolorowane. Jeżeli chcemy stwierdzić, czy ta knajpa, w której żeśmy właśnie siedli prosto po wyjściu z samolotu z Polski, czy ona jest właściwa, czy ona za chwilę zagra, czy to nie jest malowane i pacykowane, to musimy poszukać kury. Jeśli po knajpie chodzi żywa kura, jeśli pod którymś stolikiem leży kot, a w innym miejscu pies poluje na szczątki naszego jedzenia, które spadają ze stołu. One spadają ze wszystkich stołów właśnie dlatego, że pies posprząta. Jeśli takie elementy znajdą Państwo w knajpie, to to jest knajpa właściwa. Tak jak kurzybus, czyli chicken bus, taki knajpa w Meksyku jest kurza. Więc jak nigdzie nie ma kury w żadnym kącie, to się trzeba przenieść do innej knajpy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I met her in old Mexico. She was laughing, sad and young in a smoky room where no one could see. Her favorite poets all agree Spanish is a loving tongue, but she never spoke Spanish to me. She was born in Monterey, but all the Christmas songs were sung. The Padres knew what she would grow up to be. Saints and sinners all agree Spanish is a loving tongue, but she never spoke Spanish to me. All the shadows in her bungalow, but she never spoke Spanish to me. She said, if you're from Texas, so where's your boots and where's your gun? Well, I've got guns that no one can see. We laughed at that, we both agreed Spanish is a loving tongue, but she never spoke Spanish to me. She never spoke Spanish to me. Pięknie ułożona opowieść, że Spanish is a loving tongue, czyli hiszpański jest językiem miłości, tak? Łatwiej się opowiada o tym, co się czuje, kiedy się to robi po hiszpańsku, łatwiej niż w innych językach, które znam. A druga część tej wypowiedzi była taka: she never spoke Spanish to me. No ale do mnie po hiszpańsku nigdy nie przemówiła, chociaż była Meksykanką. Zawsze mówiła do niego po angielsku. I z tego tytułu żałował. Nie wszyscy w Meksyku żałują, a jeśli żałują, to krótko. Natomiast jeszcze muszę odpowiedzieć na pytanko. Proszę pana, co w takiej knajpie podają fajnego na śniadanie? Cóż tam w kuchni pichcą? Proszę pani, to są dwie różne rzeczy. Cóż tam w kuchni pichcą, to pichcą dla siebie i niekoniecznie podają w knajpie, a w knajpie podają, no o tej porze, to już jesteśmy po śniadaniu w Meksyku, ale gdyby pani przyszła o 6, o 7, to podają nie, czarną fasolę, nie, rano czarną fasolę raczej nie, podają enchiladas. Albo huevos rancheros podają i wtedy ewentualnie koło huevos rancheros może się pojawić frijol, czyli czarna fasola. Ale nie taka, jak tutaj nam się proponuje z puszki. Czarna fasola musi przypominać rozpuszczony asfalt. Ale taki porządny asfalt, który zawiera troszkę grudek w sobie. To jest dopiero frijol. A nie te bobki, które państwu proponują w restauracji. No i muszę zagrać tę piosenkę, bo nie jest to do kupienia nigdzie. Skoro nie jest do kupienia, to proszę. Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle. Cuando beso a mi mujer, sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien. Radocha, Meksyk to radosna knajpa, to radość życia, to duma z bycia Meksykaninem, to życie z przytupem, życie na obcasach, a nie w kapciach. I jest to też życie raczej na stojąco. U nas rozrywka polega na tym właśnie, co teraz zrobię. Rozrywka jest taka. Kochanie, a czy leży z nami pilot? No, nie ma. Olena, to może sięgnę palcem, żeby włączyć telewizor. Nie sięgam. To już tak się rozerwę bez telewizji. Może ktoś przejdzie i włączy. Może przez ścianę sąsiad swój włączy i mój się włączy. Proszę państwa, u nas taka jest rozrywka, a w Meksyku? W Meksyku nie ma knajpy bez tańców. U nas większość knajp jest bez tańców. Człowiek przychodzi, zje i potem jest najedzony, ma energię w sobie. I co może zrobić z tą energią? No może tylko jeszcze coś, może jeszcze deserek zjemy. I tak będę się bawił fajnie w tej knajpie jak w domu. Czyli z brzuchem na wierzchu. A w Meksyku zawsze jest bailando. Jak nie ma bailando, nie ma knajpy. knajpa służy temu, żeby tu coś zjadł, troszeczkę zakąsił, tu się napił, tu tequila, tu coś tego i no i kibić, no i ręka na kibici, no i tu szczypnął, tam przytulił, tu Bailando. No kochanie, no ale no, jak to nie grają? No chłopaki, grają. First time I met you, I just knew. I was so excited when you invited me to dance with you. It was the same song playing when I saw you dancing with him. I knew if I could dance with you, I could steal you away from him. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Time we danced, everyone just knew. We'd be dancing together all night through. And that guy she was with, he just turned and walked away. As we danced and danced all night away. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando, all night long. Hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando. Proszę Państwa, no nie wiem, czy w Polsce można taką knajpę znaleźć, ale można przecież sobie knajpę zrobić. Meksykanie robią sobie knajpy doraźnie dla potrzeb najbliższych znajomych. Ktoś tam coś nagotuje, kto inny coś przyniesie. U nas były takie prywatki zrzutkowe, że się znosiło. Ty ciasto, ja masło, ty chleb, ja tego butelkę. No i w Meksyku to się odbywa, z tym, że oni mają trochę bardziej stałe miejsca. Na przykład ktoś wypróżnia garaż z samochodu i nie parkuje tam przez całe lato tego samochodu, bo co będzie samochód mgnił w garażu. Wypełnia za to garaż stoliczkami, szklaneczkami i uwaga, sztuczka polega na tym, że jak sobie zrobisz taką knajpę dla znajomych, to można się bezboleśnie spotkać często, pobawić i nie trzeba natychmiast po balandze sprzątać. Na tym knajpa polega, że można nabałaganić, bawiąc się, i nie trzeba sprzątać. A samochód? No samochód się wstawi w listopadzie, jak już nie będzie chęci do tego, żeby przy otwartych drzwiach garażu się gromadzić. Jakaś Carmen i jakiś gringo i właściwie już jest knajpa. Carmen, Carmen, Carmen. Tonight I am aching, my body is shaking. Tonight Carmen's coming back home. Tonight there'll be no room for tears in my bedroom. Tonight Carmen's coming back home. Tonight as I stand here, I notice my hand here is trembling as never before. My feelings I can't hide, resistance has all tied. My pride will rush outside the moment she walks through the door. The lips that have kissed her, that's loved her and missed her, are lips that have cursed her at night. In anguish and torment I've cursed as the night went from darkness till dawn's golden light. I thought of just taking these two hands and breaking the body I'm waiting to touch. I find while I'm waiting there's no time for hating while anticipating the woman I've wanted so much. I've placed pretty flowers to brighten the hours. I've put brand new sheets on the bed. I'm nervous, I'm trembling, recalling, remembering the way that she tosses her head. I've given much thought to the fact that I ought to have more control over my life. How can I fight it? How can I deny it? There's no way to hide it, the love that I have for my wife. Carmen, Carmen, Carmen. Carmen. Jakaś Carmen w knajpie, jakiś gringo i coś między nimi zaiskrzyło, a potem bailando, a potem jeszcze coś zaszło, coś się zdarzyło, co się odstać nie może, co się zdarzyć nie powinno i wtedy pojawia się desperado, bo skoro coś się zdarzyło, co się zdarzyć nie powinno, gringo, to teraz coś się komuś stanie, gringo, i jest mi obojętne, czy to się stać powinno, czy nie powinno, bo musi się stać. Uno, dos, un, dos, tres. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey, Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes, I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? See? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Meksyk to knajpa i będę tej tezy bronił. Cały Meksyk daje się zmieścić w knajpie. Cały daje się do knajpy sprowadzić. Nie w sensie, że sprowadzić za ucho wszystkich do knajpy, tylko że można... No właśnie, jak się do knajpy wejdzie, to już nie trzeba nic zwiedzać. Na podobnej zasadzie jak całą Australię można sprowadzić do pubu. W pubie australijskim wszystko się dzieje, bo oni mają te domy rozsypane. Jeden tu, drugi tam, trzeci siam, czwarty owam. I tak daleko mają do siebie, że spotykają się taki gwiaździsty zlot codziennie w pubie. I siedzą tam syn z mamą, brat z siostrą, rodzinami siedzą, sąsiadami siedzą w pubie. Ten pub proszę sobie rozpłukać i wrócimy do knajpy meksykańskiej. Przed oczami mają państwo meksykańską knajpę? Nie bardzo. Meksyk to fiesta w knajpie. Knajpia nie może być pusta ani smutna, a fiesta znaczy, że jest przystrojone. I jest przystrojone zawsze, nie tylko w karnawale. Jak państwo spojrzą na sufit w meksykańskiej knajpie, to co tam za sufitem jest? No girlanda wisi, zawsze wisi. Już tam jak muchy narobią za bardzo na girlandę, to się ją wymienia na następną. Można tę girlandę spalić, gdyż ona nie jest z plastiku, tylko jest z bibułek w kolorach biało-czerwono-zielonych. Te bibułki szeleszczą, a pod nimi albo między nimi jeszcze piniata też z bibułki. Do piniaty się wrzuca różne łakocie i potem dziecku daje kij od szczotki. I dziecko wisi i wie, że piniata kolorowa to jest dla mnie, jak w nią huknę kijem od szczotki, ona pęknie, to się wysypią na mnie te wszystkie cukierki. Ale pod ścianami w knajpie stoi dziecięca konkurencja, więc muszę tak walnąć, żeby mi się wysypały te moje cukierki do mojego fartuszka. Wszystkie muszę skutecznie dziubnąć od spodu tę piniatę. Cholercia! Dzisiaj nie z tektury tata powiesił, tylko glinianą. Nie mogę dziubnąć od spodu, bo w łeb dostanę i cukierki mi wyżre konkurencja. Co robić? Co robić? Telefon do przyjaciela. Co robić? Co robić? It was down in Mexico where I had gone. Not too much Spanish then I had known. Found myself in a terrible pinch, with 10 bad hombres, a gringo to lynch. I was surrounded where could I go? They had lost pistols, I had no gun. I searched my memory for something to say. I had to think quick, could it be my last day? Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza was all I could say. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza. Please let me go away. Found a cantina, I went inside. I found a dark corner, a good place to hide. I was no safer when I looked around. I was the only gringo that could be found. A small crowd had gathered around my chair. They said nothing, they just stood there and stared. They handed me a guitar, told me to sing. Oh yes, I remember this Mexican thing. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza was all they could hear. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza, please bring me a beer. Una más cerveza, una más cerveza, una más cerveza was all I could say. Una más cerveza. Meksyk to jest fiesta, można by tak śpiewać. No knajpa to fiesta, knajpa to taniec, knajpa to balanga. I teraz, proszę Państwa, ponieważ w połowie września przypada kolejna rocznica ogłoszenia niepodległości przez Meksyk, bo to jest tak, że oni mają swoje święto wtedy, kiedy ktoś się wkurzył, uderzył w dzwon i powiedział, to my od dzisiaj będziemy niepodlegli. W tym momencie oczywiście korona hiszpańska powiedziała, ale chwileczkę. I potem przez kolejne 10 lat czy 15 się tłukli. Hiszpania uznała niepodległość Meksyku dużo, dużo potem, po tym ogłoszeniu. Ale Meksykanie jak już ogłosili, to już teraz świętują ten dzień, kiedy ogłosili i koniec. No i proszę Państwa, nie mogę o nich zapomnieć. W Polsce bardzo wielu Meksykanów mieszka. Jeśli ktoś ma któregoś z nich obok siebie, to zaraz zobaczy, jak ten Meksykanin się uruchamia. Niektóre piosenki wywołują w Meksykanach nieodpartą potrzebę śpiewania razem z radioodbiornikiem, razem z kolegą, razem z czymkolwiek. Nawet jak w telefonie jest jakiś dzwonek taki z meksykańską melodią znaną, to Meksykanin, jak to usłyszy, będzie musiał, no nie może ust utrzymać zamkniętych, między innymi przy pieśni Como México no hay dos. Nie ma drugiego takiego kraju jak nasz. Tengo el alma de bohemio y mexicano, vagabundo y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo mis canciones van rodando como yo. Y es mi orgullo el que me nombren mexicano, como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero, ni hay sol que brille mejor. Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría y no lo diría, no más por hablar. Caray, en el extranjero cuánto cuanto más quiero yo a mi nación. Es bonito California, quien lo duda, de la unión es lo mejor. Sus naranjos y sus vinos hechos de uva, sus manzanas de color. San Francisco, Hollywood y sus artistas casi fue nuestra nación. Pero yo prefiero un trago de tequila, como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero. No hay sol que brille mejor si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría y no lo diría, no más por hablar, caray. En el extranjero, en el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación, como México. Jak zaśpiewane i szczerze, i takich piosenek jest cały szereg, gdzie wychwalają szczerze, pijackie piosenki wychwalają szczerze Meksyk. I Kalifornia się pojawiła jako punkt odniesienia. Tak, w Kalifornii jest dobrze i pomarańcze rwiemy, i tam jak człowiek pojedzie, się majątku dorobi, ciężarówkę se kupi, będzie bogatym właścicielem ciężarówki i wszystko pięknie, ale como México no hay dos. Proszę Państwa, to był kawałek w stylu typowo ludowym, tak? I teraz chciałem Państwu pokazać, że Meksyk to nie tylko ta ludowość i ta knajpa. Oni wszyscy tkwią w tej knajpie i tam się dobrze czują, ale potrafią też zrobić kraj super nowoczesny. Na przykładzie jednej piosenki to pokażę. Najpierw fragment tej piosenki w oryginale. No, taka stara knajpiana sprzed 50 lat. A potem zupełnie nowoczesna wersja, która wyjechała w świat. Troszkę przetworzona, bo dla Państwa to surowe taco mexicano to troszkę może za trudne, a w związku z tym trzeba było przerobić, zrobić nie z kukurydzy, tylko pszeniczny placuszek i salsa mexicana, nie za ostra, żeby europejska buzia się nie poparzyła. Proszę posłuchać najpierw, jak oni by to śpiewali sami dla siebie w swojej knajpie, a chwilę później jak to samo potrafią nowocześnie zagrać i zaśpiewać dla nas. Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que puedas volver, no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás.